Galegos no baix. Bueno, pois baixamos un poquinho música e vámonos ir pois ás terras de Pontevedra. E vamos a falar pois con unha muller, Marisa Lozano, unha dona que nado no barrelo das letras. Unha muller pois que está desde o seu nacemento pois estuvo sempre envolta, dixéramos, en letras. E vamos a falar con ela, escritora, poeta, en fin. É unha variedade esta muller. Así que, Marisa, moi boas tardes. Moi boas tardes. Agradezoche se pudieras falar un pouquiño máis alto, porque se oio como moi baixiño. Sí. Gracias. Boas tardes. Encantada de estar aquí con vos e poder participar no vosso programa. Sí, sí, sí. E, bueno, ti, pois, como dixen eu, estás desde cativiña no barrelo das letras. Efectivamente. Contoche que o meu avó chamábase Manuel Lozano Fuego, era un gran literato. Uh-huh. A miña avoa tamén miña nai tamén estudou filoloxía, igual que meus avós, e sempre estive mergullada nese universo das letras, dos clásicos, todo tipo de literatura. Eu cando ia a casa dos meus avós de pequena, que les vivían en Oviedo, pois ali había unha enorme biblioteca onde podíanse ler a todo tipo de escritores, tanto españois como ingleses, como de todo tipo, por suposto galegos, moitísimos tamén. Eu criei-me así, entón é o que mamei, non? Sí, sí, claro. Porque, por exemplo, pois, tes escribido algún libro tamén, non? Pois sí, mira, eu o ano pasado, bueno, en marzo publiquei o meu primer poemario en solitario chamado Besania. Sí. Besania ten a etimoloxía que significa tolemia, que eu fixen antes psicoloxía, entón... Ah, amigo. Góstame moito esta idea que ten a sociedade da tolemia como algo negativo do ser humano, esta etiqueta, non me gusta, porque penso que todos temos un pouco, non? E os artistas dice que temos esa parte de tolemia que vai un pouco máis aló da realidade, e roza a fantasía. Entón, nos versos, ás veces, claro, tanto músicos como poetas, como pintores, pois vomitamos esa tolemia, non? Claro. Sí. Porque en sí a poesía é a alma da palabra, é a alma dun escrito, é a alma que rodea todo. Efectivamente. Despois, cada cual, según o seu momento que este, pois, dai o seu sentido. Ajá, efectivamente. Neste poemario, ademais de, bueno, está feito basicamente en clásica, eu fago agora tamén verso libre, fago algúns artigos de opinión, pero aquí, sobre todo, pois hai soneto, lira, décima, ademais do traballo de métrica, hai moito sentimento, moitísimo. Todo tipo de sentimento, de amor, de desgarro, de tenrura, de rabia. Hai moitos poetas, moitos poemas a terra galega, o meu Santiago da Alma, que me encanta, que meu pai naceu alí, e tamén poemas a Lanzada, que é unha praia que adoro. Sí, que está... A praia da Lanzada, sí, señor. Maravillosa, e a min sempre me inspira. Hai un poema que vai sobre a lenda da Virxe da Lanzada, non sei se coñeces esta lenda. Sí. Coñécela. Sí. Pois, como sabes, é unha lenda que di que as mulleres que non podían ter fillos debían saltar nove ondas e logo rezar a Virxe da Lanzada, non? É moi bonito. Sí, sí, sí. Entón, neste poemario tamén hai cabida para o amor, para o recordo dos meus avós, para a morte, a miña idea da morte. É un poemario escrito nun momento vital determinado. Agora escribo cousas máis positivas, sabes, en outro tono, porque tamén influe a época da vida na que o escribes, claro. Por iso digo eu que, por exemplo, o que falabas da morte. Sí. O da morte é un paso que hai que dar. Efectivamente. Pero hai que miralo con positividade. Totalmente. É que, por exemplo, noutras culturas, por exemplo, na cultura mexicana, eles celebran a morte cunha gran festa, e como cunha sensación de esperanza, non? Claro. E aquí, pois, depende, as persoas, hai persoas que sí, que coa fe logran, pois, aferrarse a esta idea de que sí que hai un mundo máis aló, non? Eu teño unha dimensión espiritual que sí que me gusta pensar que hai un alma, non? A mí sí que me gusta creer que hai algo máis que a materia. E, de feito, nos meus poemas notase un pouquiño algo. Uh-huh. Chamalle enerxía, chamalle Deus, chamalle X, pero sí que me gusta creelo. E logo, pois claro, a pena é que moitas veces se pensamos que non hai nada máis, e cando moitas veces a xente perde o senso da vida, di, bueno, pois da igual como se viva, da igual os principios, da igual todo, porque se deshumanizan un pouco as cousas, non? Eu penso así, non sei. No, e aparte deso que era o que falábamos antes, por exemplo, está a poesía que acaulou miña esa palabra. Totalmente. Acaulou miña todo eso. Eu digo sempre que a persoa que escribe poesía é sensible. Por suposto. A ver, eu creo que todos temos esa... Mira, eu creo que a poesía está en todas partes, porque ás veces vou nun taxi, ou vou pola rúa, ou falo, capto calquera conversación, e hai xente que che dá metáforas e imaxes tan bonitas, que nunha frase parece aparentemente sinxela, te transmite unhas cousas. A poesía está nunha folla, nun solpor, está nun neno chorando. Entón, a poesía está por todas partes, e todos temos sensibilidade, pero a diferencia é como... Como expresamos, non? Pois hai xente que o expresa pois coa música ou ou coa outra maneira, hai xente que é tremendamente empática tamén. E bueno, os poetas creo que facemos moita catarse, catarse cos versos, a verdade que sí. É unha maneira de curar a alma estupenda. Moi boa. Aparte de iso, vamos un supoñer, ti vas, non sei, pasexante con alguén. Sí. E vas por un sitio que é un cumio, en fin, que vas divisar, pois, unha paisaxe, vas ver o mar alá ao fondo. Eu imagínome, eu me estou imaginando agora, pois, no, alá no monte de Santa Tegra. E dices ti, silencio, que me está falando o vento? Efectivamente, a naturaleza nos fala e nos temos que escoitar esa chamada, non? E plasmala, porque ás veces dis... As letras, as ideas, parece que non veñen de mí, parece que poden vir, pois, dun árbore, dunha fonte, ou veñen de, eso, dunha persoa que está na calle, ou mellor, pedindo na rúa, ou tocando, non? Uh-huh. Entón, teño que escoitar, porque realmente isto venme dado se eu escoito. Claro. Non? Entón, sí que... Iso é fabuloso. Eu, son un amante da poesía. Sí, nótase. Nótese que tes espírito de poeta e que aprecias, bueno, espírito, e a comprende. Favor, deixalo a un lado. Pero, bueno, que é unha das cousas que me gusta. Que te gusta. Que me gusta moito. A min que me influiu moito en isto, pois, foi, quizáis, Rosalía. Gran Rosalía, claro. A nosa grande Rosalía. É unha maravilla. Como hai por outra banda, pois... o andaluz este tamén, que escribiu tamén versos en García Lorca, que escribiu en versos galegos. Sí, tamén un excelente poeta. É que sabes que pasa, e tanto Rosalía como García Lorca, claro, sobre todo a nosa Rosalía, que eu creo que a súa fondo penar, o fondo sentimento de nostalgia ou de amor pola terra, pois claro, plasmábano nos versos. Sí. Elo axudáballe, ao mesmo tempo que o axudaba a facer a súa catarse persoal, vémonos reflexados en todos esos versos, non? Entón é unha maravillosa maneira de comulgar coa súa mente, co seu corazón. É moi, moi bonito. E despois, Anxo Angueira, que é un gran declamador da poesía, sobre todo da Rosalía, é un gran declamador, pois tamén. Sin embargo, hai outros poetas que sí, moi ben, Ramón Otero Pedrallo, Curros Enríquez, varios máis. Pero parece que xa un pouquiño nese momento, porque, claro, tú colles vivir ese momento de facer esa poesía dura. Sí. E entón, ella, cando te das conta, dice, esta persoa, cando escribiu esa poesía, estaba... Claro, moitas veces... pasulla moitos poetas, bueno, de todas as procedencias, non tanto, sí, galegos. Sí. En España tamén lles pasou, pois, a Juan Ramón Jiménez, pasoulle a Larra, que foi o primeiro periodista español que se suicidou, sí, pasoulle a Miguel Hernández, sí, pasoulle a Leopoldo María Panero tamén, porque son, eu creo que son persoas que non souberon soportar a realidade de porque ás veces cando eres tan sensible que parece que non tes pel, eu chamolle iso, non? Unha persoa, sí, que parece que está en carne viva. Sí, sí, sí. Entón ás veces ese entorno, esa realidade, que de feito hoxe en día hai moitas enfermedades como a depresión ou a ansiedade, porque vivimos nunha sociedade, sempre foi difícil, non? Sempre. Pero bueno, hai persoas especialmente sensibles. Eu, a min chamame a atención, porque a min sí que me consigue curar a alma o escribir. Danme pena, digo, como esas persoas non conseguiron, a través do verso, consolarse, porque... Claro. Digo, jo, a verdade é que é unha pena, porque o mellor removía yes máis do que os consolaba. Pode ser tamén. Non sei. Pero sí que moi... A ver, é verdade que da rabia ou da tristura ou da dureza poden sair verdadeiras obras, incluso musicais, estupendas. De feito, sí, hai, sí, unha canción que lle chaman a canción do suicidio, sí, que creo que, bueno, creo que de Gorecki, pareceme. Bueno, é mellor, non din que mellor non esto vital, se estás, tes un ánimo de tristura, porque naceu dun sentimento moi terrible, claro, e a xente síntese identificado con iso, porque... Todo remove, a música, a poesía, todo iso, sí, incluso, sí, a pintura tamén remove. Tamén. El grito de Munch tamén é un cuadro angustioso, non? Sí. Tives ese cadro e sintes por dentro unha... Pero eu creo que todo iso pode canalizarse. Sí, eu sí. Penso que sí. Pois, Marisa, se a ti che parece ben, podo te emplazar a outro programa. Ah, sí, claro. En sábado. Ah, encantada. Mira, hai tempo que lexe un pequeno poemiña. Que non teremos tempo. Unha cousa pequena. Vale, pois, unha cousiña pequena. Vale, grazas. Beizos de neve. Beizos de neve agardando pola néboa murcha de arelas, por aquelas esperanzas dormidas, pola cor do sangue. Beizos de neve berrando silencio, mordendo a culpa o sinsentido, tecendo promesas distintas. Beizos de neve, fríos, brancos, puros, tenros. Beizos que no bican nin morren. Beizos que aman e gardan segredos. Beizos que loitan e suspiran no máis fondo da nosa tebra. Ostras. Deixa chamado a no dadado. Este é un poema que publiquei nunha antoloxía con máis persoas no Roteiro das Artes de Teo. Este fixeno fai uns meses. Pois o que che dicía, vou te emplazar para o sábado. Moi ben. E xa falaremos en privado, xa falaremos. Moi ben. E entón, pois, aí sí que me vas a declamar outro poema. Ah, pois estupendo, maravilloso. Así que, Marisa, foi un placer terte aquí en Galegos Novais. Igualmente. Unha apertiña moi forte. Unha aperta. E ata outro momentiño. Ata outro momento. Chao, ata logo. Así que, señoras e señores, con son de nós, nos vamos. Campanas de Amarante. Hasta os xoves que ven. E os domingos de 3 a 5. Apertas. Apertas.